де проживають українці, виходять газети, журнали і книги, а також існують школи українською мовою. Ми хотіли б, щоб це робилося і в нас, як і в сусідніх соціалістичних країнах. Невідомо, з яких причин чомусь російські видання в нашій республіці переважають над українськими. Наші книги художньої літератури виходять жалюгідними тиражами від 1 до 8-10 тисяч примірників на 45-мільйонне населення України і не забезпечують культурних потреб народу. В жодному місті нашої республіки не чути української мови. Якщо це Україна, справжня суверенна республіка, тоді це ненормально. А коли це Україна тільки з українською вивіскою, то нічого закривати на це очі. На превеликий жаль, в нашій республіці не користуються популярністю вистави у театрах українською мовою. Невідомо з яких причин, але глядачі йдуть в російські театри, а не в українські. В чим справа? Невже і в нас існує центробіжна сила, яка робить складну і шкідливу справу? Тон задається зверху. Наші партійні і радянські установи листуються на українських бланках російською мовою. Один штамп з українськими літерами, а суті немає. Вивіски є, суті жодної. А де ж Ленін? Наївний поет Белебеха. Який нерозумний чоловік культивує в нас національний нігілізм? На Україні у порядку самопливу йде нехороша картина насадження російських кадрів і обрусілих інородців. Це ганьба для дружби народів. Ми вважаємо ганьбою народу і те, коли насаджують відставних генералів з дачами, коли наші колгоспники не мають того достатку, який треба. Генерали живуть у достатку, а колгоспник живе по-іншому, обурюється, плюється і мовчить на те, що він бачить. А це правда. Великодержавний шовіністичний вірус, занесений Кагановичами і їх братією, і сьогодні ще діє. Ми просимо вас допомогти звільнитися від цього віруса, щоб не було національної образи між нашими радянськими народами. 1965 рік. За книгою «Горбачук. Барви української мови». Київ, 1997 рік. Сторінка 182-183. Що б здавалося в цьому листі, є неправильним. Все правильне. Але незвичайність полягала в тому, що на той час треба було мати неабияку сміливість, щоб письмово, а це документ, висловити свою незгоду з політичною лінією партії. Не всім політичним діячам, громадським діячам, не всім придворним письменникам була до снаги така поведінка. А Малишко сказав слово. В Україні в підневільні її часи, а вони були доволі довгими, літературна діяльність і сама літературна продукція, книги, брошури, рукописи були не тільки видом художньої творчості, а й найгострішим видом, на погляд окупантів, політичної, сепаратистської, націоналістичної, підривної і ще бозна якої небезпечної для окупантів діяльності. І вони, окупанти, забороняли літературу, забороняли літераторів, забороняли мову українську, забороняли українство, забороняли Україну. забороняли те, чого не можна –